Toch zijn er naast de opluchting ook zorgen. Goedemorgen Gerrit van den Kamp, voorzitter van de politievakbond. Goedemorgen. Want hoe kijkt u daar tegenaan dat er eindelijk weer evenementen kunnen? Nou, dat is fijn voor mensen en heel leuk voor iedereen die eindelijk eens wat anders wil als alleen maar binnen zitten. En dat gunnen we mensen ook. Maar wij zien dat bijna al deze evenementen ook beveiliging nodig hebben om het veilig te laten verlopen op allerlei manieren. En daar speelt de politie een belangrijke rol in en daar zit precies het probleem. Want u heeft het druk gehad, hè? De politieagenten hebben het druk gehad. Ze hebben het in de afgelopen periode ontzettend druk gehad in de coronacrisis. Maar het was al in de situatie dat wij met enorme tekorten zitten. En die komen de komende jaren worden die niet minder. En die hebben alles te maken met het wisselen van generaties bij de politie. Het gaat om duizenden mensen en die komen we dus nu gewoon tekort. Mm-hmm. En daar is zowel de politiek als burgemeester zich zeer bewust van. Ja, precies. Want minister Grapperhaus heeft ook aangegeven dat hulpverleners en politieagenten niet te veel overbelast mogen worden de komende tijd. Maar heeft hij dan wel goed genoeg naar u geluisterd, de minister? Nou, ik denk dat ze in deze fase wel naar ons geluisterd hebben. Maar dat men eigenlijk 10 jaar geleden, toen wij dus aangaven dat deze grote uitstroom van politiemensen zou plaatsvinden, toen hadden we moeten acteren. En dat is niet gedaan, met het gevolg dat er nu duizenden mensen tekortkomen. En dat is niet alleen dit jaar, dat zal de komende jaren ook zo zijn. Ja. En dat heeft grote gevolgen voor de inzet van politie en vooral bij evenementen. Ja. U schetst een beetje het grotere verhaal, hè, wat erachter zit over de werkdruk en het personeelstekort bij de politie. Maar die evenementenkalender, is dat dan echt het probleem de komende tijd? Dat is een van de problemen. We zien natuurlijk dat er een aantal evenementen zijn die onvermijdelijk zijn, zoals nu het EK voetbal. Dus daar gaat ook al veel capaciteit in op. En als je niet oppast, gaan daar dus andere evenementen de prijs voor betalen. En wat er gebeurt is dat het kabinet gezegd hebben, er kan weer veel. Maar dat gaat vaak wel via vergunningen. En burgemeesters gaan dus kijken, ga ik die vergunning geven op grond van politiecapaciteit die nodig is om het veilig te laten verlopen. Mm-hmm. Een voorbeeld, de burgemeester van Rotterdam heeft al gezegd, ik ga een beperkt aantal evenementen toestaan. En hoe vervelend ook, de rest dus niet. En daar gaan nog veel burgemeesters volgen. En wat wij dus het probleem vinden van wat er gisteren gebeurde, is dat het kabinet doet alsof alles weer kan, terwijl de begrenzingen echt behoorlijk duidelijk zijn. En dan stel je mensen weer teleur, en ook de ondernemers. En dat vinden we eigenlijk geen goede zaak. Nee, want gaat het dan zo dat uiteindelijk na een gesprek met de politie wordt besloten om wel of niet die vergunning te verstrekken? Ja, de politie adviseert altijd bij evenementen hoeveel capaciteit ze nodig voor de veiligheid, op allerlei manieren. En op het moment dat het op is, zal er gekozen moeten worden. Dat is geen keus van de politie, laat dat helder zijn. Dat is een keus van burgemeesters. Ja. En die gaat zich echt laten voelen en dat gaat ook maatschappelijk tot best wat onvrede leiden. Daar zijn wij van overtuigd. Oké, die waarschuwing hebben we gehoord. Maar dan toch nog even concreet. Hè. Als ik bijvoorbeeld een festival voor me probeer te zien, zijn daar dan zoveel agenten voor nodig? Ja, kijk, dat is natuurlijk de vraag hoe de opzet van zo'n festival is. Maar de festival is maar een evenement, ondanks dat ze groot kunnen zijn. Maar we hebben ook festivals gehad, een jaar of wat geleden, waar wij toen als politie niet bij waren. En toen bleek dat er toch echt behoorlijke problemen ontstonden rond die stallen. Mensen die opgelicht werden binnen zo'n festival. Maar vooral ook het gebruik en het dealen van verdovende middelen liep links en rechts volledig uit de hand. En daarvan hebben ze dus ook gezegd, ja, dat willen we dus niet meer. Dus het gaat niet alleen maar over mensen in het blauw die de openbare orde doen, maar ook allerlei andere zaken zoals het drugsgebruik. Ja. Nog even iets anders, hè? Want vanaf 30 juni mogen voetbalstadions ook weer helemaal open voor het publiek. Is dat voor de politie niet nog een veel grotere zorg? Nou ja, voor de coronacrisis was het natuurlijk al zo dat het voetbal voor het groot deel dat zelf reguleren. Dus ze hadden voldoende mensen om dat allemaal te controleren. Het wordt pas een punt op het moment dat er door allerlei omstandigheden een heleboel nieuwe voetbalwedstrijden komen, die ook als een risicowedstrijd worden gezien. Bijvoorbeeld ploegen die heel ver gaan kopen in Europese wedstrijden, waarbij je dan buitenlandse ploegen krijgt met misschien ook een grote aanhang. Ja. Die grote openbare orde risico's met zich meebrengen. En dan wordt het wel een probleem. Ja. Meneer Van der Kamp, blijft u heel even hangen, want laten we vooral ook even gaan luisteren naar wat ze er in de evenementenbranche zelf over te zeggen hebben. Willem Westerman van de Vereniging van Evenementenmakers heeft meegeluisterd. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, u bent wel een heel blij man, denk ik, hè? Ja, we zijn blij dat we eigenlijk de geplande evenementen, ja, waar we zo lang mee aan het doorschuiven zijn geweest, kan je wel zeggen dat die... Ja, dat we die plaats mogen laten vinden. Ja. Nou heeft u ook vast meegeluisterd net met meneer Van der Kamp van de politie. Hè? Begrijpt u de zorgen die daar leven? Heel duidelijk en heel herkenbaar. De politie is een partner als we evenementen draaien. En we zijn samen het werk aan het verdelen, kan je zeggen. En ik denk nadrukkelijk als we praten over beveiliging dat wij weten dat de politie daar een rol in speelt. Maar vooral dat daar de private beveiliging een rol speelt. Net zo goed als wij... bij de wegen richting de evenementen onze verkeersregelaars inzetten, juist om de last grotendeels bij ons neer te leggen en niet grotendeels bij de reeds zwaar belaste politie. Ja, hij zei ook net, we zijn bijvoorbeeld ook bezig met drugs onderscheppen op festivals en zo. Dat is denk ik lastig over te laten aan iemand anders. Nou, ik denk belangrijke keuzes te maken zijn. En dat betekent de openbare orde op een terrein. En heel veel orde die wordt dus juist aan de organisator verleend, door middel van de vergunning. De politie heeft belangrijke taken, maar moet je op een gegeven moment bekijken wat is je taak. Dat heeft te maken met inderdaad openbare orde. Dat wordt van groot deel aan de organisator gegeven. En vervolgens is er een keuze. En dat is een keuze van niet alleen de politie, maar juist eigenlijk de burgemeester en het OM. Gaan wij nou extra inzetten op het idee dat daar bij het festival wellicht zakkenrollers zijn? Een heel goed voorbeeld. Het is een keer gebeurd, maar we moeten niet doorslaan. En dat betekent dat als het gebeurt, dat wij proberen met de beveiliging daar wat aan te doen. En niet dat de politie bij voorbaat moet zeggen dat ze daar met 40 man bij wijze van spreken klaar moeten staan. En zakkenrollen klinkt dan als een klein voorbeeld. Maar bij drugs hebben we af en toe dat mensen zeggen, dit feest lijkt wel een drugsfeest, dus we moeten met 40 man politie daar gaan staan. Ja. Maar laten we samen in de afweging prioriteiten maken. En dan vooral de burgemeester uiteindelijk het besluit laten nemen. Ja, ja. Meneer Van der Kamp van de politie, dat klinkt toch wel prettig. Het kan misschien ook wel met wat minder agenten. Nou, ik denk dat dat wel voor een deel gebeurt. Maar het gaat er natuurlijk om dat iedereen wil dat het veilig gebeurt. En wij weten van onze collega's in de beveiligingsbranche dat ook daar de bezetting om allerlei redenen capaciteit technisch ook heel krap is. Je ziet dat de arbeidsmarkt, ondanks dat je het niet zou gaan zeggen, heel gespannen is. En ook zijn dat veel vacatures zitten. En als nu in één keer een enorme hoeveelheid van deze evenementen komen, ik heb het niet speciaal over festivals, dan zul je zien dat dat heel moeilijk te doen zal zijn. Ja. En er komt natuurlijk bij dat die openbare orde op dat terrein, dat herkennen wij wel, dat is ook zo. Maar wat nu als het misgaat, en er zijn daar duizenden mensen, dan heeft de politie altijd een contingent mensen achter de hand nodig, dat voor het geval het misgaat, ja, ook iets moet doen. Mm-hmm. Ik wil nog in herinnering roepen dat we natuurlijk ook wel eens extreme weersomstandigheden kregen op bepaalde momenten bij evenementen. En ook dan zul je toch als politie over een surplus aan mensen moeten beschikken om het dan op te kunnen vangen. Ja, ik begrijp het, het is een hele grote waarschuwing en je moet ook rekening houden met zulke zaken. Ik wil toch nog even aan u vragen, tenslotte, meneer Westerman van de evenementen. Want dat zijn natuurlijk grote waarschuwingen. Dat klinkt ook best somber eigenlijk. Maar hoe gaat de komende zomer er wat u betreft uitzien? Nou, de komende zomer die gaat eigenlijk conform de reeds geplande kalender lopen. En laten we vooral de evenementen die gepland staan en waar wij gewoon heel veel mensen op een veilige manier vermaak geven, waardoor we ze niet op andere plekken onrustig tegenkomen, laten we dat door laten gaan. En laten we zeker niet roepen dat we nu alles kunnen doen wat er weer extra verzonnen gaat worden. Want dat hoeft niet. Hè? Laten we gewoon de kalender volgen. Dan hebben we minder evenementen dan we eerder gehad hebben in het najaar. Dan is het planbaar. Dan hebben we geen grote openbare evenementen waar er geen hek omheen staat. En dan zijn we eigenlijk gewoon, ja, hebben wij nog steeds een redelijk slap najaar, wat ervoor zorgt dat de mensen op een goede manier kunnen ontvangen. En dan, ja, ik vond toch een aantal goede evenementen wel neer mogen en kunnen neerzetten. Dank Willem Westerman van de Vereniging van Evenementenmakers en ook Gerrit van der Kamp van de Politievakbond, dat u allebei op deze zaterdagochtend even aan de lijn wilde komen. Het Europees kampioenschap is officieel begonnen met de openingswedstrijd tussen Italië en Turkije. Een wedstrijd waar ook in Nederland met belangstelling naar is gekeken. Niet in de laatste plaats omdat twee Turkse spelers in Nederland zijn opgegroeid. Orkun Kuşku komt uit Haarlem en met oud-clubgenoten en buurtgenoten zag verslaggever Mark Hamer de wedstrijd. We zijn echt gespannen en we hebben goede gevoelens, heel goed. Ja, wat gaat het worden? Ik zeg 1-1. Ja, ik ben ook maar 1-1. Vooraf zijn de meningen nog wel verdeeld of Turkije gaat winnen vanavond. Ik ga ervoor voor 2-1 voor Turkije. Ik hoop dat Turkije gaat winnen, maar ik denk toch Italië 3-2. Jullie zijn in Haarlem, de hof van Bernadotte. Waar ook Jordakan. We staan hier in een hofje. Ja, klopt. Is helemaal versierd met rood-witte vlaggetjes en oranje vlaggetjes. Oranje. Nou, het zijn niet alleen Turken die hier wonen. Dus, en ook daarvan gaan we profiteren natuurlijk. Gewoon twee teams, twee landen die we met z'n allen gaan supporten eigenlijk. Ja, maar dit is een hofje van nieuwe woningen, toch? Ja, nieuwe woningen. We zitten staan net drie jaar. En wat is dat? Zo'n 30 woningen. Ja, en ongeveer de helft Turks en de helft ongeveer wel, ja. Nederlands afkomst. Ja, inderdaad, ja. Ik vind het belangrijk om dit te organiseren, zo, met z'n allen. Ik vind van wel, toch eenheid creëren ook. En, eenheid bedoel je, in welke vorm, tussen Nederlanders en Turks? Ja, ook, dat we gewoon kunnen ze met z'n allen kunnen laten zien, hey, het kan dus wel. Want vooral de afgelopen jaar heeft iedereen eigenlijk een veel minder jaar gehad. Veel thuis gezeten, weinig kunnen doen. Ja, nu met een beetje versoepelingen erbij. En ja, EK is een prima gelegenheid om weer toch te laten zien, we leven weer voor elkaar. En jij kent een van de spelers. Orkun Kukçu, inderdaad. Ik ken hem van mijn voetbaltijd, trainertijd bij HFC Edo. Betekent dat ook dat daardoor in Haarlem het meer leeft? Ik denk het wel, zeker wel. En Orkun Kukçu komt zelf uit een buurt hiernaast, Boerhavenwijk. En het zijn allemaal zijn leeftijdsgenoten nog steeds. Ja, die hebben het wel eens over hem. En zij komen zelf ook nog hier heel vaak. En dan precies om 9 uur begint de wedstrijd. Ongeveer 50 mensen zijn naar het hofje toegekomen. Iedereen houdt keurig 1,5 meter afstand. Maar wel een teleurstelling. Hun beroemde buurtgenoot staat niet in de basis. Ja, het is wel een teleurstelling. Maar we gaan er gewoon vanuit dat hij in de tweede helft gewoon gaat invallen. Ondanks het gemis van de beroemde buurtgenoot bij Turkije tot aan de rust de 0-0 te houden. Ondanks de vele aanvallen van de Italianen. En dus is halverwege de analyse. Nou, het begint zoals Nederland altijd begint, hè? Ja? Ja. En dat is? Ja, langzame start. Het staat niet goed. Ze bereiken elkaar niet. Ze kunnen de bal niet kwijt. Het staat niet goed. Nee, wat vindt u ervan? Nou, ik vind het zelfs als mijn buurvrouw. Ja. Ze is wel een kenner, hè? Ja, dat zeker. Ze voetbalt ook, dus. Maar het komt niet meer goed met Turkije. Italië komt op stoom. En 10 minuten voor het eindsignaal staat het 3-0 voor de Italianen. Hier in Haarlem weten ze wel wat er anders had gemoeten. Maar met Orkun erbij was het wellicht anders geweest. Ja, denk je dat? Ja, nou, nee heb je, ja, kun je krijgen. Dus het is altijd proberen waar. Maar ik denk, ja, ik bedoel, slechter dan dit kan niet. Dus, nee, vind je het echt slecht dat ze spelen? Ja, het middenveld is er gewoon niet. En dat is toch wel Orkun speelt, dus... Daar had hij eventueel verschil. Snap je dan niet dat hij er niet in staat eigenlijk? Als Turk wel, als Nederlander niet. En dat zal ik alsnog uitleggen. Ja, precies. In Nederland geef je vaak talent meer een kans. Dan kijk je niet naar leeftijd. In Turkije speelt ervaring, leeftijd toch wel meer dan in Nederland. Dus in die zin, ja. Dan hangen je rood-witte vlaggetjes. Maar ook oranje, dus zondag en weer een kans. Zeker, dus ik hoop dat we dan wel kunnen juichen. Italië-Turkije 3-0 en nog veel meer over het EK-voetbal later deze uitzending. Maar eerst maar eens kijken wat er vanochtend op de voorpagina's van de kranten staat. Jan? Nou, de Volkskrant bijvoorbeeld, die heeft het over China. Dat land vernietigt in hoog tempo en op grote schaal Oeigoerse moskeeën. De Volkskrant heeft een reconstructie gemaakt op basis van satellietbeelden, getuigenissen en onderzoek ter plekke. En op die foto's in de krant kun je duidelijk zien dat er gebouwen zijn gesloopt in de afgelopen jaren. En dat de kaalslag onmiskenbaar is, dat zegt ook correspondent Leen Vervaken. Er werd al eerder bekend dat Oeigoeren in strafkampen slachtoffer worden van gedwongen sterilisaties en van seksueel geweld. De Oeigoerse bevolking is een islamitische minderheid die in de noordwestelijke provincie Xinjiang woont. China ziet de Oeigoeren als een terroristische bedreiging en dus worden ze daar opgesloten in kampen waar ze volgens China worden heropgevoed. Jongeren die door corona langer blijven doorstuderen. Gaat het over in Trouw? Over de hele Nederlandse arbeidsmarkt gezien gaat het toch om flink wat jongeren, blijkt volgens Trouw uit onderzoek van de SEO Economisch Onderzoek en het Verwij Jonker Instituut. Na de zomer van 2019 kwamen er bijvoorbeeld 242.000 jongeren na school op de arbeidsmarkt terecht. Vorig jaar waren dat er zo'n 21.000 minder. En dat is nogal een trendbreuk, die duizenden jongeren minder. Afgelopen jaren zagen we steeds een lichte toename van de uitstroom, met stappen van enkele duizenden jongeren. Maar 21.000, dat is een enorme verandering in een jaar tijd. En dat is erg bijzonder, zegt een van de onderzoekers. Het is goed nieuws voor een deel van de gedupeerden van het faillissement van reisorganisatie D-Reizen. Die kunnen mogelijk toch nog op reis. Deze zomer de Stichting Garantiefonds Reisgelden kijkt of 2000 vakanties alsnog door kunnen gaan. Dat staat in de Telegraaf. De curator van D-Reizen heeft 2000 vakanties naar ons toegeschoven. En die gaan we uitvoeren, zegt directeur Erik-Jan Reuver van dat Stichting Garantiefonds. Samen met de klanten gaan we kijken of de reis mogelijk is. De komende week worden 500 tot 600 gedupeerden gebeld op volgorde van vertrekdatum. Dan een financieel verhaal, of in het FD in elk geval, over het inflatiespook. Dat staat voor de deur. Dat is de waarschuwing. Jarenlang was de inflatie met geen stok omhoog te krijgen. Maar nu corona achter de rug lijkt, zien we schaarste en beginnen de prijzen op te lopen. De krant waarschuwt voor oververhitting en de jaren 20, hoge schulden. In de jaren 70 viel de economie stil. En er is ook nog eens een groot tekort aan personeel en ook aan zeecontainers. Schijnt ook heel lastig te zijn. Gepensioneerden en spaarders zien de bui al hangen. Dat betekent dat we minder met ons geld kunnen doen. En de ECB zegt, de rentes die houden wij laag, zodat de condities voor herstel gunstig blijven. Jan, dankjewel. China is niet aanwezig bij de G7-top dit weekend in het Engelse Cornwall. Maar het land staat zeker wel op de agenda. De Amerikaanse president Joe Biden wil samen met andere wereldleiders een hardere houding innemen tegenover Peking. Critici zeggen juist dat de invloed van wereldleiders afneemt doordat China niet bij die G7 aanwezig is. Ga naar Eefje Rammelo, correspondent in China. Eefje, waarom is China eigenlijk zo'n belangrijk onderwerp bij deze G7-top? Ja, om een heel scala aan redenen natuurlijk. Niet in het minst omdat China de grootste uitdager is van de Verenigde Staten als leidende wereldmacht. Economisch gezien is China bijna even groot als de Verenigde Staten inmiddels. Beijing heeft overal ter wereld invloed via het Belt and Road programma, de nieuwe zijroute. Investeert het in tientallen landen, heeft dus ook invloed in besluitvormingsprocessen over de hele wereld. En met name in armere landen is men wel geïnteresseerd in die Chinese opvatting dat economie voor politieke ideologie gaat. Hè. Dat wijzende vingertje, dat heeft Beijing niet. Dat hebben die landen in de G7 eigenlijk wel. Beijing vertelt andere landen niet hoe ze hun systeem moeten inrichten. Wat ik zeg, die democratieën verzameld in de G7, die deden dat wel. Ja. Nou zijn landen als Zuid-Korea en India, die geen lid zijn van de G7, wel uitgenodigd. Maar China mag niet komen. Waarom niet? Nee, China was in 2003 een keertje te gast wel. Maar het is eigenlijk heel simpel. De G7 zijn zeven rijkste geïndustrialiseerde landen ter wereld, is het idee. China wordt niet beschouwd als een rijk geïndustrialiseerd land. Zou niet rijk genoeg zijn om bij de club te horen. En als je naar inkomen per hoofd van de bevolking kijkt, dan zou dat kloppen. Het land ligt inderdaad achter bij de rest. Maar wat ook meespeelt en wat heel belangrijk is, is dus dat China geen democratie is. En officieel is dat geen argument voor deelname, maar het speelt wel mee. Rusland mag bijvoorbeeld niet meer meedoen met de G8 sinds het de Krim binnenviel. Het is ook echt wel een belangrijk argument om te mogen meepraten met die grote, rijke, geïndustrialiseerde landen. Wat vinden ze er eigenlijk van in China? Hadden ze er graag bij willen zijn? Niet per se, geloof ik. China is voor multilateralisme. Het kijkt altijd een beetje wantrouwig naar dit soort clubs. Het voelt voor Beijing als samenzweren, alsof ze buitengesloten worden wel. De afgelopen 100 jaar heeft China heel erg met zichzelf geworsteld. Hij moest eerst uit de armoede, kwam toen op als rijke grootmacht. Doet eigenlijk pas een paar jaar een paar decennia mee op het wereldtoneel. Maar inmiddels zijn die kaarten allemaal al geschud. Hè. Het Rijke Westen heeft besloten wat de regels zijn, hoe de wereld ingericht wordt. En bij de ontwikkeling van instituten zoals de Verenigde Naties en het IMF is eigenlijk nauwelijks rekening gehouden met de stem van China. Ja, en daar mag wel verandering in komen, vindt Beijing. China werkt daar ook aan, hè, door bij dat soort instituten Chinezen op hoge posities te manoeuvreren, bijvoorbeeld. Maar ondertussen maakt Beijing ook nog altijd graag afspraken met individuele landen. En dat is politiek gezien ook handiger gebleken, want dan kun je landen beter tegen elkaar uitspelen als dat nodig zou moeten zijn. En dat lijkt me nu in het Westen ook in de gaten te krijgen. Ja, nou is de Amerikaanse president Biden best duidelijk. Hè? Hij wil dat Europese leiders de dreiging vanuit China serieuzer gaan nemen. Maakt dat China eigenlijk nog bang om invloed te verliezen? Nou ja, Europa is wel China's plek. Beijing kan het zich niet veroorloven om zowel de Verenigde Staten als Europa tegen zich in het harnas te jagen. De kritiek op China vanuit Europa is de afgelopen maanden sterker geworden. En ik denk dat dat hier echt wel aankomt. Beschuldigingen doet ze, zoals over mensenrechten schendingen bijvoorbeeld, over de Oeigoeren. Ja, die doet ze af als zwartmakerij, niet gebaseerd op feiten. Maar als Europese leiders nu gezamenlijk om opheldering vragen, de kant van Biden zouden kiezen in een hardere opstelling naar Beijing toe, ja, dan voelt Xi Jinping dat echt wel. Want China wil meer invloed op het wereldtoneel, maar om haar geloofwaardigheid te houden is het echt wel belangrijk en wel handig om wel wat vrienden te hebben op hoge posities, zoals in de G7. Dank, China-correspondent Eefje Ramelow. Gisteren verscheen een nieuw nummer van S10. En zij is zeker weten een van mijn favoriete Nederlandse artiesten van de afgelopen jaren. Dit is Adem Je In. Als ik vertel en er valt niets meer te halen, vang je me op. Zelfs met troosteloze tranen. Je ziet me, je troost me, je viert me. En ik weet niet waarom. Je kiest me, je hoort me, verlies me. En ik weet niet waarom. Hoe jij ruikt is als thuis. Ik adem je in, ik adem je uit. Wat je zegt maakt niks uit. Je ademt me in, je ademt me uit. Ik zocht al. Geen kind hoort alleen te zijn. Dus mag ik met je mee? Als ik achterover val, vang je me meteen. Je ziet me, je troost me, je viert me. En ik weet niet waarom. Thank you. bedrijfsjurist. Die brengt wel dynamiek in het team, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Nienke Fokma van Legal People, executive find consultants. In het tv-programma Nu te zien gaat ook tijdens deze hele zomer wekelijks een museumdirecteur op pad om ons de mooiste tentoonstellingen te laten zien. Vanavond 9:15, Avrotros, NPO 2. Nu te zien. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. NPO Radio 1. Het is 7:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In Groningen was vannacht een aardbeving met een kracht van 2,0. Volgens het KNMI lag het epicentrum bij Loppersum. Aardbevingen in Groningen worden veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. De relatie tussen Rusland en de VS heeft een dieptepunt bereikt sinds Joe Biden president van Amerika is geworden. Dat heeft de Russische president Poetin gezegd tegen NBC News. Woensdag ontmoeten Poetin en Biden elkaar in Genève. De G7-landen moeten 50 miljard euro beschikbaar stellen voor coronavaccinaties in niet-westerse landen. Dat zei de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Nieuwsuur. De G7-top begon gisteren. En Ghana heeft gisteren miljoenen bomen geplant in de strijd tegen ontbossing. In dat Afrikaanse land verdwijnt veel bos voor landbouw. En Ghana wil het tij keren door de komende jaren 100 miljoen bomen te planten. Ga naar Weerplaza, daar zit Wilfred Jansen. Wilfred, de temperatuur doet geloof ik een stapje terug, hè? Ja, inderdaad. Maar ondanks het weerbeeld is het momenteel eigenlijk helemaal niet zo koud. Temperatuur ligt op veel plaatsen rond een graad of 17 en loopt in de loop van de dag gestaag op. Er is in eerste instantie wel veel bewolking aanwezig, maar in de loop van de dag breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het blijft gewoon droog. Het enige verschil met de afgelopen dagen is dat het vandaag wel stevig waait, het noordwestelijke richting. Dus in de kustgebieden is het wel aan de frisse kant met een graad of 18. Maar landinwaarts kan het op veel plaatsen toch weer zo'n 22 of 23 graden worden. En wat doet het weer morgen? Maar morgen dan hebben we wel heel veel ruimte voor de zon. Want die opklaringen die trekken eigenlijk vanavond ons land in. Dan klaart het echt breed op. En dan wordt het ook gelijk een frisse nacht. Op sommige plaatsen kan de temperatuur dalen naar een graad of 5. Misschien dat we morgenochtend dan ook met wat mistbanken te maken hebben. Ja, verder hebben we morgen dan een heel zonnige dag. Amper wind. Ja, en dan wordt het landinwaarts weer zomers warm met 25 of 26 graden. Langs de noordkust is het dan net eventjes iets koeler. Maar ook op de Waddeneilanden kan het met heel veel ruimte voor de zon bijna 20 graden worden. Wilfred Jansen, dankjewel. Morgenmiddag bij Human, Brainwash Talks. Wat speelt, wordt belicht. De conflicten, de tegenstellingen. Voor even ben je niet meer voor de een of de ander, maar sta je aan een kant waar je nog nooit bent geweest. Brainwash Talks, morgen om 14:50 bij Human op NPO 2. Wereldwijd zijn er nog steeds bijna 2 miljoen kinderen met HIV. Zonder medicijnen haalt de helft van deze kinderen hun tweede verjaardag niet, terwijl ze met één pilletje per dag gezond oud kunnen worden. Koop de Langzullense Levenslingen van AIDSfonds, ontworpen door Bas Kosters. En gun kinderen met HIV ook hun volgende verjaardag. Ga naar aidsfonds.nl/slingen. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG TV's. Zoals de 55 inch C16 4K OLED TV. Met 100 euro retour en expert cadeaukaart. Bij expert. U luistert naar het Radio 1 Journaal van de NOS. Een handig kabeltje of een telefoonhoesje uit China wordt vanaf 1 juli duurder. Op bestellingen van buiten de EU onder de 22 euro wordt dan BTW geheven. Webshopbestellingen van onder de 22 euro waren tot nu toe vrijgesteld daarvan. Marlene ten Ham is directeur van thuiswinkel.org, de brancheorganisaties van Nederlandse webshops. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de consument gaat dus meer betalen. Wat betekent dat als je bijvoorbeeld in China een pakketje van een euro of 10 bestelt? Nou, dan gaat het wordt dus eigenlijk minstens 21% duurder. Ja. Dat is eigenlijk de conclusie. Ja, je gaat gewoon meer betalen. En dat was dus eerder niet zo. Ja. U wilde dat ook graag, hè? Waarom? Nou, dat is eigenlijk echt een cruciale eerste stap naar een gelijkwaardiger speelveld in Europa. We hebben echt jarenlang als ondernemers ons hieraan geërgerd. Dus hard gewerkt ook als thuiswinkel.org aan het laten vervallen van die vrijstelling. Want het levert onlogisch. Het is eigenlijk gewoon volstrekt onlogisch dat de regelgeving verschillend is voor bestellingen van binnen en buiten de Europese Unie. En dat levert dus een ongelijke strijd op. En dat hebben we nu gelijk getrokken. Ja, ja, voor de consument is het niet per se prettig meer betalen. Voor wie is het allemaal goed? Nou, kijk, ik zei net al, Nederlandse webshops worden benadeeld. En het is eigenlijk een ongelijke strijd. Dus ook consumenten krijgen een veel beter bewustzijn van de daadwerkelijke kostprijs. Dus het is kunstmatig eigenlijk laag gehouden. En nu is dat gewoon gelijk getrokken. Dus dat betekent dat, naar mijn verwachting, Nederlandse ondernemers ook gewoon vanuit een eerlijker speelveld kunnen opereren. En dat geldt voor eigenlijk heel veel ondernemers in Europa. Ja, ja, ik weet niet of mensen per se een beter bewustzijn willen of een goedkoop pakje uit het buitenland. Maar ik begrijp wat u zegt, dat het niet helemaal eerlijk is. Ik krijg wel een realistische beeld. Ja, ja, een realistische beeld. Want in hoeverre had u er last van? Had het Nederlandse webshops er last van? Nou ja, ja, absoluut. Kijk, producten kopen buiten Europa was altijd al goedkoop. Maar vanwege die vrijstelling wordt het dus tenminste 21% goedkoper. Ja. Maar had u een idee in hoeverre mensen uitweken naar China omdat het daar zoveel goedkoper was? Nou ja, ja, zeker. Dat gebeurde natuurlijk ongelooflijk veel. Ja. Ik denk dat. En daarmee is het ook al goed om te weten dat zo'n 65% van die pakketjes werd ook nog gerommeld met de aangifte van BTW. En dat proberen we nu met deze nieuwe regelgeving vanuit Brussel echt aan te pakken. Mm-hmm. U zei het was een oneerlijk speelveld. Is dat nu helemaal verdwenen, denkt u? Dat denk ik niet. Want ik denk dat dit een grote eerste stap is. We hebben hier jarenlang aan gewerkt om in ieder geval dit aan te pakken, gelijk te trekken. Maar we hebben zeker ook nog aandachtspunten. En wat zijn die? Goeie vraag. Aandachtspunten liggen denk ik op het gebied van handhaving en ook op het gebied van veiligheid van producten. Wat je dus nu ziet is dat men nog vaak ook het risico neemt om geen BTW op te geven. Dus er moet gewoon veel vaker, veel meer gecontroleerd worden op de betaling van BTW. En of de aangegeven goederen dan ook correct zijn. Dus daar speelt de Nederlandse douane een ongelooflijk belangrijke rol. Daar heeft ook Brussel over nagedacht met een eigen nieuwe BTW-systeem. Dat enerzijds, dus handhaving blijft een heel groot aandachtspunt. Dat is gewoon nog niet waar het moet zijn. En het tweede punt gaat over de veiligheid van producten. En dat gaat natuurlijk ook de consument aan. Dus als consument moet je ervan uit kunnen gaan dat producten veilig zijn. We zijn niet altijd even bewust dat de producten van buiten Europa niet aan die Europese veiligheidsnormen voldoen. Dat moet je als Nederlandse importeur overigens wel. Ook daar is nog een wereld te winnen. Ja, oké. Okay. Dus meer controle. Maar die BTW die komt er dan in ieder geval voor die bestellingen onder de 22 euro. Wat zal het effect zijn voor de Nederlandse webshops, denkt u? Nou, we hebben echt een cruciale stap gezet naar een eerlijker speelveld. Betere concurrentiepositie. Ik zei ook, het gaat leiden tot bewustere keuzes. Dat kan niet anders. Dat maakt ook dat de Nederlandse consument steeds trouwer is aan de Nederlandse webshop. En ik denk, het is een prachtige eerste stap, maar nu moeten we groot gaan inzetten op handhaving. De juiste informatie ook geven aan de consument. En ook een veel gelijker speelveld gaan creëren, kijken naar productveiligheid. Want dan heb je pas echt een gelijkwaardige markt. Ja, oké. Nou, we gaan zien in ieder geval iets meer betalen voor bestellingen buiten de EU vanaf 1 juli. Dank dat u licht daarover wilde laten schijnen. Marlene ten Ham van thuiswinkel.org. Dan naar Nieuw-Vennep, want daar is verslaggever Roel Pauw. En hij is bij voetbalvereniging Dios, maar ik denk niet om te voetballen. Waarom ben je daar, Roel? Ik ben hier voor de inzameling van oud papier. Het is een beetje de stilte voor de storm. De velden liggen er nog verlaten bij. En hier bij de inzamelingsplek van het karton en papier is het ook nog heel erg rustig. Maar zometeen komt hier een machinerie op gang. Professioneel kan ik wel bijna zeggen. En het is de bedoeling dat er vandaag 30.000 kilo papier wordt opgehaald met 6 perswagens en 12 man vrijwillig personeel. En de leider van deze ploeg, dat is Kees Bus. Kan ik wel zeggen, hè? Want oud papier is weer interessant. Hoe komt dat? Nou, de prijs is op het ogenblik sky high. Dus we hebben nog nooit meegemaakt dat die op het ogenblik zo hoog is. Want wat krijgt u ervoor per kilo? We krijgen nu 7,5 cent per kilo. En dat was aan het begin van dit jaar? Aan het begin van het jaar was dit 4 cent per kilo. Nou, bijna verdubbeld. Dat is bijna verdubbeld en dat is prachtig voor ons. Ja? Voor de verenigingen waar we het mee doen. Ja, u kreeg gelijk dollartekens in de ogen toen u dat zag. Want waar komt dat vandaan? Hoe is dit ontstaan? Nou, ik denk dat er een tekort aan karton is. Wat ik in de publicaties allemaal lees in de krant. Dus dat er een tekort aan karton is. En dat men al overweegt om geld te gaan vragen voor karton. Dus, Want mensen zijn massaal pakjes aan het versturen vanwege de coronacrisis en zo? Dat klopt. En daar komt het door waarschijnlijk. Ja. En in China zijn ze op een gegeven moment gestopt met het importeren van oud papier. Dus dat gaf een enorme dip in de vraag. En nou ja, daar werd u dan ook de dupe van. En ook uw voetbalvereniging Dios. Hoe vervelend was dat? Wat voor impact had dat op uw inkomsten? Nou, dat is, we kregen altijd 4 cent de kilo. En op een gegeven moment kwam die dip. En toen gingen de prijzen echt nog verder naar beneden. En toen alle verenigingen in de omgeving, die mochten niks meer verzamelen. Mm. Onze recyclingsbedrijf, die mocht dat wel. Tenminste, die zei van, nou ga joh maar door, omdat we het al zo lang deden. Yeah. Het was eigenlijk coulant voor ons, dat we dat mochten doen. Maar wel werd er gezegd, we deden het elke week. We mochten nou maar 1 keer in de maand. En dat is natuurlijk wel qua kilo's een stuk minder. Ja, dat doen ze om de kosten te drukken. Hè? Want die vrachtwagens die worden gratis ter beschikking gesteld. Nou ja, gratis. Ze moeten wel rijden, dus er moet diesel in. Ja. Voor hoeveel procent bent u afhankelijk van uw inkomsten uit oud papier? Hoe belangrijk is het? Is het voor de leuke dingetjes of is het echt ook voor het voortbestaan? Nou, als je toch, het is voor het voorbestaan. Het is wel mooi dat het erbij is. Het is toch voor verenigingen. We doen het met 4 verenigingen. En wij krijgen zo'n beetje 12.000 euro, onze vereniging. Mm-hmm. We halen zo'n kleine 37.000 tot 40.000 euro op. Dus 12.000 voor een vereniging, ja, is toch behoorlijk. Dan kun je behoorlijk wat dingen mee doen. Ja. Zoals? Spullen kopen. Ballen, netten. Allemaal dat soort dingen. En wat voor de jeugd organiseren. En allemaal dat soort dingen. Dat is echt een toegevoegde waarde. Oké. Okay. Nou, zometeen dus gaat iedereen aan de bak. Wat ga ik dan zien als ik hier sta? Nou, we verzamelen om 9 uur. En dan komen alle vrijwilligers. En dan komen ook de perswagens die hier komen aanrijden. Mm-hmm. En dan verzamelen we. Dan krijgen ze eerst een bakje koffie. En dan worden ze ingedeeld op een wagen. En dan gaan we de straat op. En dan de mensen hier in die Venep die weten welke wijken we lopen. En die zetten dan het papier buiten. En dan gaan wij met de vrachtwagens er langs. En de vrijwilligers die erachter lopen, die gooien het in die perswagen. En dan wordt het zo verwerkt. Ja. En aan het eind van de morgen, maar als het begin is al begin middag tegenwoordig, 1:30 ongeveer, hopen we klaar te zijn. En dan wordt het gewogen en dan wordt het weer weggebracht. En dan werd u weer duizenden euro's rijker. Dan hebben we weer een aardig bedragje binnengehaald. Lekker gevoel, toch? Dat is zeker. En onze penningmeester ook in deze moeilijke tijden vindt dat prachtig. Nou, kijk eens aan. We gaan het zo meteen meemaken. Ik na de uitzending rijd ik nog even een stukje mee met de perswagen om papier op te halen. Je moet daar achterop gaan staan even, Roel. Dat is echt heel leuk werk. Ik heb dat wel eens gedaan en dan die dozen in de auto gooien. De oud papierwagens, ze rijden weer uit, ook dit weekend in Nieuw-Vennep. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In Portugal zijn steeds meer Aziatische arbeidsmigranten. Nadat in 2018 een wet werd aangenomen die legalisering eenvoudiger maakt, trokken er al tienduizenden naar het land. Vooral schimmige Aziatische arbeidsbureautjes profiteren van die situatie. Correspondent Rob Soutberg bezocht het tuindersgebied ten zuiden van Lissabon. Er zijn onzin mensen, maar in veel plaatsen dan mensen die chef brengen hier. Ja, een kamer van ongeveer 5x4 meter, waar 6 mensen door elkaar heen slapen. Overal liggen schoenen, kleren, vieze borden, pannen. Het is een woning voor Aziatische arbeidsmigranten in Odemira. Een tuindersgebied zo'n 200 kilometer ten zuiden van Lissabon. Een typisch huis dat wordt ingezet door duistere bemiddelingsbureautjes. De stem die je hoort is van een Pakistaan die voor ons opa heeft gedaan. Hij spreekt Duits. Hij wijst nog iets verderop op een vieze, lekkende wc. Hoe arbeidt u goed? Dan daarin. Dan hier, dan hier. Het is niet voor het eerst dat Aziatische migranten massaal naar Portugal trekken. Dat proces dat speelt al zeker zo'n 10 jaar. Een periode ook waarin asielaanvragen vertienvoudigden tot zo'n 100.000. Was na een lokale corona-uitbraak eerder dit jaar keken Portugezen voor het eerst hoe deze Aziaten leven, overleven en worden uitgebuit. Dit is veel meer dan me. Dit is pay for the agency. Praten terwijl hij op zijn bed zit met een jongen uit Nepal van 29 jaar die Binay heet. En hij zegt om hier te komen vanuit Nepal moet je dus een agency betalen. 15.000, 16.000 euro alleen maar aan bemiddelingskosten om dan hier in Portugal terecht te komen. En als ik zeg, dat klinkt als een soort van maffia. Hij zegt, ja, het is gewoon een maffia waar je mee te maken hebt. Sounds like a mafia. It's a mafia, no? It's a mafia. Ja, we staan nu tussen de bramen. Duizenden arbeiders uit Nepal, India, Bangladesh, Thailand plukken ze in Portugal. En die gaan dan weer naar supermarkten bij ons in België, Duitsland, Nederland. Een wetswijziging maakte het 4 jaar geleden een stuk eenvoudiger om aan een Portugees paspoort te komen. Met als gevolg dat arbeidscontracten op grote schaal werden vervalst. Ook door de tuinders zelf. En een stadje hier, als Odemira, overspoeld werd door tienduizenden Aziaten. José Alberto Guerreiro, president van de Câmara Municipal de Odemira. Burgemeester Guerreiro van Odemira. Kan je nou zeggen dat door de wetgeving die jullie hier hebben, maffia's ongestoord hun gang konden gaan? Há uma evidência de ter destruído uma parte do trabalho de integração. Ja, het probleem was dat door die lakse wetgeving hier inderdaad maffia's aan de slag konden gaan, zich als tussenpersonen gingen opwerpen voor een gemeenschap waar op zich integratie altijd wel goed verliep. Alleen werd het te veel, werd het te groot. Er ontstond een sfeer waarin het leek alsof alles hier wel mogelijk was. Alles wel was toegestaan als je maar geld kon verdienen. Atrás destes processos, como em tantos outros lugares do mundo, virão as máfias. Na een lokale lockdown vanwege het coronavirus begon de Portugese regering een onderzoek. Ze stuitte uiteindelijk op tientallen overtredingen bij de tuinersbedrijven en noemde sommige situaties regelrechte slavernij. Honderden migranten verlieten daarna de regio en zitten dus nu op andere plekken. Rob Soutberg vanuit Portugal. Het is tijd voor de sport, Jan, en dan gaan we het natuurlijk over het EK hebben. Want Italië had een ijzersterke opening gisteravond. Ze waren met 3-0 veel te sterk voor Turkije. En Voetbal International ziet Italië dan al in Wembley staan, want die schrijven nog 6 wedstrijden te gaan. Ho, ho, zegt dan weer de bondscoach Roberto Mancini. De weg naar Wembley is nog lang. Nou, België is vandaag aan de beurt op het EK. In Sint-Petersburg is dan Rusland de tegenstander. En de Belgen, ja, die moeten het doen zonder zijn sterspeler Kevin De Bruyne. Want De Bruyne van Manchester City herstelt nog van een gebroken neus en een oogkast. Daar moet je geen bal op hebben nu. Opgelopen in de Champions League finale. En De Bruyne hoopt dat hij dan de tweede wedstrijd van België wel weer kan spelen. Dat heeft hij ook al verklapt aan de Belgische koning Filip. En die reageerde verheugd. Oh, je gaat kunnen spelen. Ja, tweede match hopelijk. Zeer blij dat u terug bent. Nou, dank u wel. Een beetje gefluisterd daar, ja, op de achtergrond. Bilbao in Spanje krijgt 1,3 miljoen euro schadevergoeding van de UEFA omdat Bilbao de organisatie van de wedstrijden voor het EK kwijtraakte. Dat zegt de burgemeester. En Tadé heeft dat keurig opgeschreven vandaag. Bilbao heeft die wedstrijden kwijtgeraakt... omdat de gemeente niet kon garanderen dat daar supporters bij aanwezig konden zijn. Dat heeft natuurlijk alles te maken met corona. Dan de Duitse voetbalbond. Die heeft de Congolese sterspeler van Stuttgart, Silas Wamangituka, 3 maanden geschorst. Want Wamangituka heeft gelogen over zijn naam en over zijn leeftijd. Hij heet namelijk in het echt Silas Katompa Mvumpa. En hij is 1 jaar ouder dan in zijn spelerspaspoort staat. Wamangituka die zegt, ik stond onder druk van mijn zaakwaarnemer om een andere naam op te geven. Want ik wilde zo graag mijn droom waarmaken om profvoetballer te worden. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben voor de 13e keer de finale van het EK gehaald. De tienvoudig kampioen was in de halve finale in Amstelveen met 3-1 te sterk voor België. Dank Jan. Ja, het EK hockey, maar het EK voetbal willen we het ook nog zeker even over hebben. Want de Finnen, dat is een mooi verhaal. Dat is een belangrijke dag namelijk voor de Finnen. Want die spelen in Kopenhagen hun eerste EK-wedstrijd tegen Denemarken. En dat is historisch, want het is voor de eerste keer dat de Finnen mee mogen doen aan een groot voetbaltoernooi. Ja, Finland is een buitenbeentje op het EK. Omdat andere sporten in dat land eigenlijk veel belangrijker zijn. Maar dat gaat met het EK wel veranderen misschien. Rolien Kreton bezocht de fans in Kopenhagen. Discussie over de wedstrijd van vanavond. Denen en Finnen zitten samen aan tafel in een café in Kopenhagen. Ze zijn het erover eens dat Finland de underdog is. Traditiegetrouw wordt er niet veel van het Finse voetbal verwacht. Maar de andere twee games zijn outnumbered for the Danes. Voetbal is in Finland nooit echt een volkssport geweest, vertelt de Finse filmmaker Juho Harjula. I guess it's kind of like how the nation is, very timid and down to earth or something like that. Harjula maakte een documentaire over de uitzondering op de regel in Finland. Een klein groepje diehards van de club Lahti, bekend van de Finse voetballer Jari Litmanen. En in de film zie je hoe dat kleine clubje fanatieke voetbalsupporters steeds helemaal losgaat. Kuva-ääntä katsomaan. Sitä lahtalaista osaat pitää. In een vak op de tribune in vrijwel lege stadions. Want in Finland zijn andere sporten belangrijker dan voetbal. We have a majority sport which is ice hockey. And winter sports are hugely respected in Finland, of course. Want in Finland richten we ons op andere sporten. Ijshockey, schanspringen, motorsport. En we zijn dus hier op het EK een buitenstaander. De Finnen hebben zich qua voetbal helemaal ingesteld op teleurstellingen, vertelt Harjula. The first question was like, why did I pay 20 euros for a ticket to go to see this in the snowy Helsinki? And Litmanen was injured and we played 0-0 and going home humiliated. En zegt hij, ik heb mezelf ook meerdere malen afgevraagd waarom ik zoveel geld voor een ticket betaald had, als we toch altijd verliezen. Maar dat is aan het veranderen. Want voor het eerst doet Finland mee aan een groot toernooi. En het is ook voor het eerst dat de Finnen echt trots zijn op het nationaal elftal. The whole atmosphere of being a Finnish football spectator or supporter has changed, because people actually can achieve something and they really believe that we can achieve this hopefully many times again, who knows, but like that we can actually like get into the tournaments. Waarbij de spelers begeleid worden door de bondscoach Markku Kanerva. It changed. I mean, even with this new coach, we changed to een voormalig onderwijzer met uitstekende pedagogische talenten. En ja, de Finnen zijn de underdog, maar zeggen ze, dat kan ook in ons voordeel werken. And if our defense holds, then we have Teemu Pukki, who is like one of the fastest strikers. Yeah. And then if we can get the ball to him, he will score. Yes, he will. He will score. Als onze verdediging houdt, dan zitten we in op de aanvallen van de spits Teemu Pukki. If he gets the ball behind the defenders, he will score. He's lethal. Yeah, but that's the play. That's how we play. Nou, we gaan zien hoe ze dat gaan doen. Finland tegen Denemarken is vanavond om 6 uur. Oh, baby, and I got to sing the song. All brothers will listen to it. This is what Eddie told me to tell him. Go ahead and tell him about his song. Baby, don't you worry about your man. I'll be coming home as soon as I can. I've got love in the palm of my hand. It's got to get back to you as soon as I can. You don't know You don't know what you mean to me. Sam en Dave waren dat. Tennis dan, 15 jaar na hun eerste ontmoeting, ook toen op Roland Garros, speelden Rafael Nadal en Novak Djokovic gisteren voor de 58ste keer tegen elkaar. En het was een bijzonder en vooral intens duel. Djokovic overwint Nadal. Tenniscommentator Marcella Mesker blikt terug. De koning van het gravel, Rafael Nadal, is onttroond. De 13-voudig Roland Garros kampioen verloor in een episch duel van de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. Het was hun 58ste ontmoeting. 4:11 duurde de intense strijd, waarin Nadal de eerste en Djokovic de tweede set won. De derde set was beslissend en leek soms op een gevecht van leven en dood. Die set duurde 1:32. Nadal kreeg in die set bij 6-5 een setpoint, maar verzilverde die niet. Dat kostte hem de daaropvolgende tiebreak en uiteindelijk de wedstrijd. Want de vierde set ging met 6-2 naar Novak Djokovic. Hij is nu de enige man in de historie die Nadal in Parijs 2 keer heeft verslagen. Het wordt zondag de 6e Roland Garros finale voor Novak Djokovic. En daarmee evenaart hij Björn Borg. Hij speelt dan in de finale tegen de 22-jarige Griek Stefanos Tsitsipas, die de Duitse Alexander Zverev in 5 sets versloeg. Een nerveuze en soms rommelige, maar wel spannende wedstrijd. Voor Tsitsipas is het een belangrijke wedstrijd geweest. Hij is de eerste Griek die de finale van een Grand Slam bereikt. En dus vloeiden er tranen bij de dolblije Tsitsipas. Ja, dat was gisteren. Marcella Mesker kijkt ook nog even vooruit. Vandaag is de dag van de vrouwenfinale tussen Barbara Krejcikova en Anastasia Pavluchenkova. De Tsjechische Krejcikova overleefde in haar halve finale een matchpoint tegen Maria Sakkari. En ze zit na winst in Straatsburg op een winnende reeks van 11 wedstrijden. En ze speelt pas voor de 5e keer mee in Parijs, dus dat is best knap. En Anastasia Pavluchenkova is in topvorm. Ze heeft in 6 wedstrijden al heel veel winners geslagen, 164 om precies te zijn. En ze is ook de meest ervaren speelster van de twee, want ze speelt in haar 52ste Grand Slam toernooi. En ze is daardoor misschien wel licht favoriet. Gaan zien, om 3 uur vanmiddag nemen ze het tegen elkaar op in de finale van Roland Garros. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Ik snap dat vaak niet. En Mieke van der Wij. Maar is er ook sprake van een veranderende moraal? Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. Had ik nog maar een ander leven, weet je. Je kan je leven zelf veranderen. De Politieke Week met Kees Boonman. Het maakt mensen soms gek. Het is ook wel weer leuk dat je dan steeds een verrassing bent. En niet te vergeten, de boekenrubriek. Er is heel veel seks, het is gedoe met hoeren. Iemand snijdt zijn oor af. Nieuwsweekend, zometeen van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Allemaal van links naar rechts, oranje kampioen. Naar links,

Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Al een overkapping? Maak hem compleet met glazen schuifwanden en automatische zonwering. En geniet het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Kinderen die voor de rechter komen worden steeds vaker veroordeeld tot een celstraf. Blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak. In 2015 gebeurde het ruim 600 keer dat een minderjarige de cel in moest. In 2020 nam dat toe tot meer dan 800 keer. En wat nog wel opvallend is, uit cijfers blijkt ook dat de jeugdcriminaliteit afneemt en dat er dus ook steeds minder jeugdstrafzaken zijn. Suzanne Tempel is kinderrechter. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe verklaart u dat, dat kinderrechters steeds vaker dan een celstraf opleggen? Ja, dat is best lastig, want wij doen daar zelf niet zozeer onderzoek naar. Maar ik weet wel dat er ook cijfers zijn dat er steeds meer jongeren verdacht worden van echt hele ernstige strafbare feiten. Hè? Echt zoals doodslag of poging tot doodslag. Ja. En dat zijn natuurlijk wel de zaken waar wij strenger op straffen en waar jeugddetentie voor om de hoek kan komen kijken. Ja, en je hebt het dan over jongeren en ook echt kinderen, minderjarig in ieder geval. Nou is het zo dat die dan maximaal 1 of 2 jaar celstraf kunnen krijgen, ook voor zulke hele ernstige zaken die u noemt, zoals moord en doodslag. En bij volwassenen is dat natuurlijk veel hoger. Waar zit dan dat verschil in? Nou, een jongere, daar ga je echt heel anders mee om. Hè. U zei al, kinderen echt, ze zijn nog in ontwikkeling. Lichamelijk, hun hersenen ook. En dat betekent dat je daar ook rekening mee houdt. Een 12-jarige is anders dan een 17-jarige. Ze kunnen hun daden ook minder goed overzien. En dat betekent dat je echt een ander soort strafrecht hebt wat dat betreft. En een celstraf is een uiterste maatregel voor zo'n jongere. Maar aan de andere kant, je moet op zo'n manier ingrijpen dat ze zo goed mogelijk zich verder kunnen ontwikkelen zonder opnieuw in aanraking te komen met politie en justitie. Ja, dat lijkt me wel heel ingewikkeld. Vooral als het dan om hele heftige zaken gaat. Want ja, je zal maar een winkel hebben en met veel geweld beroofd worden door iemand van 14. Dat zijn geen uitzonderingen, die verhalen. Helaas worden ook jongeren van dat soort leeftijden van zulke ernstige strafbare feiten verdacht. En dan is het eigenlijk steeds zo dat wij als rechter kijken, ja, wat is voor deze zaak de best mogelijke straf en behandeling? Want dat hoort er ook altijd bij. En daar laten we ons ook over adviseren. Altijd door de Raad voor de Kinderbescherming. En bij ernstigere zaken eigenlijk altijd door een psycholoog en meestal door een psychiater. Die daar ook echt naar kunnen kijken. Hè, naar deze jongeren. Hoe is deze ontwikkeling gegaan? En wat heeft deze jongeren nodig? En daarbij is een jeugddetentie een uiterste maatregel. Maar we hebben ook echt strenge vormen van behandeling. Waaronder ook de pijnmaatregel. En die kan ook nog langer duren dan een detentie die je oplegt. Wat is dat voor maatregel? Ja, dat is echt een gedwongen behandeling waarbij je ook verblijft in een inrichting. Die in eerste instantie voor 2 jaar kan worden opgelegd en die ook verlengd kan worden. Oh ja, is dat dan jeugd-TBS, zoals dat ook genoemd wordt? Of? Ja, zo wordt het ook wel genoemd. Er zijn echt wel grote verschillen. Maar dat is wel een beetje hoe het in de volksmond heet. Ja, er wordt dus goed nagedacht over het doel van een straf. Hè? Maar is dat bij kinderen dan, in hoeverre zit daar nog vergelding in bijvoorbeeld, hè, als je het hebt over celstraffen? Ja, dat is echt maar een heel klein onderdeel daarvan. En dat is niet iets, hè, dat is niet omdat we nou denken van nou dat is niet nodig of iets dergelijks. Maar het is ook zoals de wet en de internationale verdragen in elkaar zitten, dat het voor jongeren staan die centraal in het opleggen van een straf. En dat is dus waar je het meeste rekening mee houdt. En daar hoort vergelding niet bij. Mm. Maar wel een onderdeel dat je hoort te voelen dat je iets fout hebt gedaan. Mm. Want dat hoort er ook bij om een jongere zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Als je fouten, echt ernstige fouten maakt en er staan nooit consequenties tegenover, dat is ook niet goed voor je ontwikkeling. We hebben ook gesproken met mensen die een aantal maanden in een jeugdgevangenis hebben gezeten. En die vertellen vaak dat ze er slechter uitkomen dan dat ze erin gingen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Is dat nog iets wat u meeneemt in een beslissing? Ja, het is jeugddetentie is echt een uiterste straf die we opleggen. Als we echt denken, dit kan niet anders dan met jeugddetentie. Want het is inderdaad geen ideale oplossing. En wat we wel proberen, wat ik weet dat er gebeurt in de jeugdinrichting, is dat er ook behandeling is. En proberen het ook altijd zo te doen dat na zo'n jeugddetentie er ook nog behandeling is en hulpverlening voor zo'n jongen. Ja. En binnen een jeugdinrichting is er ook school, wel anders dan thuis. Niet iedere opleiding kun je daar volgen, maar zo probeer je met de middelen die er zijn in zo'n jeugdinrichting een jongen zich zo goed mogelijk toch nog te laten ontwikkelen. Ja, het is dus een uiterste middel dat je inzet en toch gebeurt het steeds vaker, blijkt uit de cijfers. Speelt daar nog in mee dat de druk vanuit de maatschappij om strenger te straffen, dat die roep steeds sterker wordt? Goed, nou, dat zijn op zich dingen. Ja, daar is natuurlijk geen onderzoek naar gedaan. Nee. Wat wij vooral. Wat, als ik in beeld kom, dat is natuurlijk het lastige. Dan is het al misgegaan. En dan kijk je echt naar die zaak, naar die jongeren. Wat is daar het best passend? Als het echt gaat om ernstige strafbare feiten. Ja, dan komt jeugddetentie ook om de hoek kijken als het gaat om een straf opleggen. Mm. Maar het is echt maatwerk per situatie, per zaak. Interessant. Dank u wel. Suzanne Tempel, kinderrechter, over de celstraffen voor minderjarigen die dus steeds vaker worden opgelegd. Meegeluisterd heeft Rivelino Richters van de stichting Criminal Minded. Ja, u heeft ook zelf lang geleden vastgezeten in een jeugdinrichting en u zet zich in nu, hè, voor jongeren die vastzitten of vast hebben gezeten. Ja, dat klopt. Ja, dus u kent de jeugdgevangenissen. U komt er regelmatig. En ik ben heel benieuwd hoe u daarnaar kijkt. Wat merkt u er zelf bijvoorbeeld van in de gevangenis, dat steeds meer jongeren een celstraf krijgen? Wat ik ervan merk is dat, bepaalde aantallen groeien. Bepaalde instellingen. Dus je ziet soms vaker nieuwe gezichten. Maar wat vooral opvalt is dat het type delict zwaarder is. Ja. En dat soms ook de manier waarop er wel gedacht wordt over hoe zij een delict hebben gepleegd, dat het iets lichtzinniger is of zo. Weet je? Het lijkt of de drempel soms iets verlaagd is of zo. Ja. In het overgaan tot een bepaald delict. Dus dat is wat je soms wel merkt, helaas. Ja, de rechter zei net ook dat voor kinderen en jongeren. Ja, die zijn zo nog niet zo ontwikkeld dat ze daar een goed beeld van hebben wat ze eigenlijk gedaan hebben. Herkent u dat ook? Jawel, gedeeltelijk wel. Ik bedoel, kijk, je hebt natuurlijk jongeren die worden gekenmerkt als LVB. En het kan gewoon komen door de omgeving waarin ze opgroeien. Dat ze misschien bepaalde opvoeding hebben gemist of bepaalde zorg. Waardoor ze gewoon minder gevoelig zijn voor de daden die zij plegen. En tegelijkertijd moet je ook niet doen alsof de jongeren helemaal niks snappen van wat ze doen. Ik denk dat een groot gedeelte heel goed wel weten waar ze mee bezig zijn. Dus je hoeft ze niet te benaderen alsof ze gewoon compleet onwetend zijn. Ik denk dat ze natuurlijk wel weten waar ze zich mee bezighouden als bepaalde daden aan het verrichten zijn, bepaalde delicten hebben gepleegd. Dus ik denk dat je ze best wel gewoon op hun verantwoordelijkheid mag aanspreken. Ja. Maar wat ik ook eens ben met de rechter is dat het ook heel belangrijk is om te kijken naar hoe is de ontwikkeling binnen. Weet je? Dus hoe zorg je ervoor dat ze niet meer terugvallen, dat ze niet meer gaan recidiveren. En het moet vooral buiten ook geregeld zijn. En buiten denk ik dat er nog wel gewoon een aantal slagen te halen zijn. Maar stappen te winnen zijn. Omdat ik merk dat daar soms nog wel het ontbreekt aan goede zorg, die ook echt aansluit op wat de jongeren kan gebruiken. Weet je? Ja. En in de periode dat ze vastzitten, hè, en je bent 13 of 14 en je krijgt jeugddetentie, wat betekent dat? Wat voor invloed heeft dat op mensen hun ontwikkeling? Als ik naar mezelf kijk destijds, was het gewoon een hele spannende periode. En de eerste 2 maanden ben je gewoon echt aan het zoeken van oké, wie ben ik binnen dit systeem? En moet je gewoon echt letterlijk leren overleven. Enerzijds gewoon geestelijk, omdat het gewoon geestelijk, psychisch, zijn weerslag heeft op je eigen leven. En tegelijkertijd moet je gaan aanpassen aan andere medebewoners, om het zo maar te zeggen, die ook gewoon delict hebben gepleegd. En de vraag is word je in een first offender afdeling gezet, waar je totaal wordt afgeschermd van andere jongeren die vaker hebben gezeten. Of word je gewoon bij de iets doorgewinterde jongeren neergezet. Dus die gewoon een beetje de klappen van het zweep kennen. Mm. En als je daar terechtkomt, dan is de kans vaak groot dat zij zeg maar jou gewoon een beetje gaan schoolen en opleiden en tips gaan geven. Ja. En dan is de kans zeg maar dat je doorgaat in die wereld voor stukken groter dan als je zeg maar in een speciale afdeling wordt gezet. Want ik heb dus verschillende afdelingen gezien. Ja. En ik moet zeggen dat bij de first offender afdeling, bijvoorbeeld in Hattemborg, dat gewoon de recidive gewoon aanzienlijk lager is. Dus eigenlijk, ja, wat ik zou zeggen, waar ik voor zou willen pleiten, is dat er zeg maar meer van zulke afdelingen komen door het hele land. En dat je gewoon gaat kijken van hoe kan je ervoor zorgen dat gewoon, weet je, alle instituten, alle instellingen zoals school, reclassering, politie, justitie, dat die samen gaan werken om die terugval, en natuurlijk ook met de ouders, om die terugval zeg maar zo klein mogelijk te maken. Ja, want het gebeurt dus nog wel, die kritiek van je komt er slechter uit dan dat je erin gaat. Dat is op sommige plekken nog wel zo. Ja, weet je, ik bedoel zeg maar dat je er echt letterlijk super slecht uitkomt is ook weer een beetje overdreven. Maar het heeft wel gewoon zijn invloed op je, weet je. Omdat, zoals gevangenisstraf is nooit leuk. Maar ja, je zit dan zeg maar natuurlijk niet zonder reden. Je hebt wat fout gedaan, dus daar hoort ook gewoon vergelding bij. Maar ja, als je zeg maar in aanraking komt met andere jongens die, of meiden in sommige gevallen, die zeg maar gewoon langer in het spel zitten of in die game, dan is de kans groot dat je gewoon daarmee wordt beïnvloed of besmet, weet je, waar je mee omgaat, raak je besmet mee. Ja. Ja. Wat kunt u doen voor die mensen? Wat doet u met ze? Ja, wat ik eigenlijk doe zeg maar vanuit onze stichting Criminal Minded, is wij kijken van wat zijn zeg maar de skills die je hebt geleerd op straat. Weet je wel, dus sommigen die hebben misschien geleerd om drugs te verkopen, of die hebben geleerd om dingen te verkopen die ze hebben geheeld. Nou ja, dat zijn allemaal skills, weet je wel. Als je zeg maar drugs kan verkopen, kan je ook een ander product verkopen. Dus we gaan kijken van hoe kan je de skills die je hebt geleerd, hoe kan je die op een positieve wijze inzetten. En wat voor verborgen talent heb je misschien. Dus we geven bijvoorbeeld ook rap workshops wekelijks. Ook in samenwerking met andere organisaties zoals Young in Prison. We geven zeg maar talentontwikkelingstrainingen. Dat doen we vanuit Criminal Minded, met samenwerking met Reclassering Nederland. Of we werken samen met gemeente Amsterdam, gemeente Uithoorn, gemeente Rotterdam. En er zijn ook een aantal fondsen die met ons meewerken. En we gaan gewoon kijken van hey, wat is het talent van jou? Wie ben je? Waar kom je vandaan? Waar sta je nu? En waar wil je naartoe? En we gaan gewoon kijken van oké, wat is er zeg maar binnen je netwerk zeg maar beschikbaar? En wie heb je nodig om zeg maar verder te komen? Heb je een stageplek nodig? Gaan we daarna kijken. Heb je een dagbesteding nodig? Dan gaan we daarna kijken. Of heb je gewoon een baan nodig? Dan gaan we in contact zeg maar komen met bedrijven, weet je wel. En er zijn verschillende bedrijven die hebben gezegd van nee, we willen best wel zo'n soort van bestaande stageplek zeg maar aanleveren. Maar we willen wel weten van oké, is deze persoon serieus? Dan gaan we die persoon een kans geven. En dat zou eigenlijk gewoon veel meer moeten op grotere schaal. Zodat die jongeren zeg maar gewoon ook kans hebben om gewoon geld te maken op een eerlijke manier. En dat kan voor een baas zijn, maar dat kan ook via ondernemerschap zijn. Weet je? Er zijn ook jongeren die we hebben begeleid, die een talent hebben ontdekt en die daarbij zeg maar, gewoon eigen bedrijven zijn gaan opzetten en succesvol in zijn geworden. Belangrijke dingen voor als je daaruit komt uit zo'n situatie. Dank u wel dat u daar iets meer over wilde vertellen. Rivelino Richters, hij is dus van Criminal Minded en helpt jongeren die in de gevangenis zitten. Het is 17 minuten over 8 en we gaan eens even kijken wat de opmerkelijke verhalen in de andere media zijn, Jan. Opmerkelijk bijvoorbeeld de G7, dat is zo'n topontmoeting. En ja, soms is dat ook een beetje ongemakkelijk. Als je kijkt naar beelden op de website van de BBC, moeten wij kijken of wij dit leuk vinden? Dat is dan een vraag die koningin Elisabeth stelt aan de wereldleiders, en specifiek aan premier Boris Johnson op de G7-top, als ze op een podium op 1,5 meter op de foto gaan. Are you supposed to be looking as if you're enjoying? Yes, definitely. We have been enjoying ourselves. Ja, Johnson zegt, nou, moet zeker doen of u dit leuk vindt om hier bij ons te zijn. Nou, Elisabeth, 95, die bracht gisteren een bezoek aan de G7-bijeenkomst. Dat was in de Britse plaats Cornwall. Grote delegatie was er van de Britse koninklijke familie. En de krant The Daily Express noemt dat een charme-offensief van de Britten naar al die andere leiders. Unique selling point. Point daar. Als u de afgelopen tijd heeft gezocht naar oranje vlaggetjes en andere prularia, dan kwam u vaak bedrogen uit. Uitverkocht, de schappen zijn leeg, geen oranje meer te krijgen, schrijft de Telegraaf. Nergens meer voorraad. De Action zegt tegen de Telegraaf dat het komt. Ja, dat komt door Koningsdag. Toen lagen de oranje spullen al in de winkel, dus dan is de hele boel ook wat eerder uitverkocht. Ik heb nog wel wat voor je liggen hoor, Jan, als je tekort hebt. Fijn zo, handen wrijvend. Ga ik het ophalen straks. Amsterdamse investeerders duiken massaal op de Rotterdamse woningmarkt. Vooral de Rotterdamse wijken Charloos en Delfshaven zijn populair bij Amsterdamse beleggers, weet het AD. Opvallend veel van die beleggers dus in Amsterdam. De helft van de transactie gaat nu naar een partij van buiten de stad. En vaak dus Amsterdamse beleggers, zegt makelaar Frank Haver van Beleggingspand Rotterdam. Dat zijn meestal mensen die gewoon het meeste bieden. Omdat ze, ja, in Amsterdam betaal je de hoofdprijs altijd. En dan gaan ze dat in Rotterdam ook bieden. Ja. Zeeuwen die geslaagd zijn voor het eindexamen krijgen een opmerkelijk cadeau van Zeeuwse bedrijven. Ze komen in aanmerking voor €225 korting bij die bedrijven, meldt de Provinciale Zeeuwse Courant. Moet je wel eerst gratis inschrijven als lid van de Zeeuwse Connectie. Dat is een club van 12.000 Zeeuwen die al een jaar of 10 regelmatig borrels en evenementen organiseert. Lekker netwerken dus in Zeeland. Dat doen ze in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Breda. En de bedoeling daarvan is dan dat Zeeuwen elkaar ook buiten Zeeland weten te vinden. Maar ja, wel korting dus als je daar lid van wordt. En er is er nog een tweet binnengekomen van de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. Vandaag de 12 miljoenste prik. In 2 maanden zijn 8 miljoen prikken gezet. Deze week zo'n 1,5 miljoen. Dat is ruim 250 prikken per minuut. Kan je je voorstellen in je bovenarm. Ja. Diepe buiging. Jij moet nog vandaag. Hè? Ik ben misschien wel die 12 miljoenste, Jan. Daar verheug ik mij op. Nou, zegt de jongen, op naar de 13 miljoen. Ja, jij bent er zeker bij, Biem. Jan, dankjewel. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De kop is eraf. Italië is er met de eerste winst op dit EK vandoor gegaan. Tijdens de openingswedstrijd versloegen ze Turkije met 3-0. Tom van het Hek die praat ons in de ochtend bij natuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heb je naar de eerste wedstrijd gekeken? Beetje genoten? Ja, ik heb wel genoten, want meestal is zo'n eerste wedstrijd ook een beetje schaken en voorzichtig gaan. Maar Italië onder deze bondscoach Mancini, 28 wedstrijden inmiddels ongeslagen, ging echt vol van acquit, ging er vol voor. Duurde nog wel tot de tweede helft. Ze hadden 13 doelpogingen in de eerste helft tegen 0 daar tegenover van Turkije. Maar toen na rust, het was een eigen doelpunt, maar bijna niet te voorkomen door Turkije. De 1-0 gevallen was, toen stoomden ze door. Ja, lieten echt goed mooi aanvallend voetbal zien. Italië is ook wel een lichte favoriet, staat nummer 5 bij de bookmakers, maar maakte een hele goede indruk. En vroeger was er altijd veel geklaag over de Italianen, van het verdedigend. Hebben ze helemaal losgelaten onder deze coach. Erg sterk elftal, sterk bezet. Ja, en publiek erbij, dat maakte het toch ook wel echt een stuk leuk. Een kwart van het stadion was gevuld, het Olympisch Stadion in Rome. Nederlandse scheidsrechter, ook een primeur, dat een Nederlandse scheidsrechter openingswedstrijd van zo'n groot toernooi mag fluiten. Danny Makkely, een van onze twee topscheidsrechters. Kortom, als dit de voorbode is van een maandje voetbal, dan ben ik heel tevreden, zeg maar. Ja, vandaag natuurlijk ook een aantal wedstrijden. We hebben het al even over Finland gehad. Maar ja, onze ogen zijn natuurlijk vooral gericht op morgenavond. Hè, dan speelt Oranje de eerste EK-wedstrijd. Oekraïne wordt het... zijn we er klaar voor? Ja, ze hebben er klaar voor. Nou, de oranje spullen zijn uitverkocht, heb ik net gehoord. Dus in Nederland is er klaar voor. Het elftal zelf schreeuwt van de daken dat het eigenlijk hartstikke goed met ze gaat. En dan krijg je de twijfel bij de mensen die daar naar kijken. Omdat de oefenwedstrijden niet bijster goed waren. Nou zijn dat ook oefenwedstrijden, daar moeten we ons niet op blind staren. Maar het gaat natuurlijk allemaal over dat systeem waar heel Nederland over valt. 5-3-2. Nou, wat mij betreft zit het niet zozeer in dat systeem. Maar wel gewoon in de bezetting van het elftal. We hebben een aardig tot goed elftal, heb ik al een paar keer mogen roepen. Daar maak je veel mensen boos mee. Ik vind niet dat wij bij de favorieten horen. In dat systeem zijn de vleugelbacks, in ons geval Dumfries en Wijnaldum, belangrijkste kun je niet zeggen, maar wel hele belangrijke spelers. Ja, kunnen zij dat aan? Hebben ze weinig gespeeld? Worden internationaal mensen liggen die er wakker van die spelers? Nee, dat niet. Dus wij hebben een aantal spelers die ons naar grote hoogte kunnen doen stijgen, maar alles bij elkaar zal het toch een moeilijk toernooi worden voor Nederland, is mijn voorspelling. En is die eerste wedstrijd tegen Oekraïne, is dat dan meteen de lastigste ook uit de pool eigenlijk? Nou ja, dat is wel die pools van 4, hè, de nummers 1 en 2. En ook de beste nummer 3 gaat nog door. Dus je kan jezelf nog lang in dat toernooi houden. Oekraïne en Oostenrijk zijn op papier de nummers 3 en 24 van de wereldranglijst, waarbij Oostenrijk nog een plekje hoger staat. Dat zijn wel echte tegenstanders waar iedereen van denkt dat dat de belangrijkste wedstrijden zijn. Noord-Macedonië wordt algemeen gezien als degene waar je toch wel echt van moet winnen. Maar ze waarschijnlijk ook alle 3 wel van zullen winnen. Nederland zal ook graag eerste willen worden in die pool. Dus in dat opzicht is het wel een echte belangrijke belangrijke wedstrijd. En zo'n eerste wedstrijd, daar staat natuurlijk toch veel druk op zo'n elftal. Iedereen zegt dat dat dan wel meevalt in zo'n elftal en we gaan gewoon spelen. Maar goed, iedereen kijkt. Hè. We hebben van 14 miljoen vaccindeskundigen. Die zijn omgedoopt deze week tot 14 miljoen bondscoaches. We hebben een nieuw onderwerp om allemaal wat van te vinden. Er staat veel druk op het team. Kortom, dat is wel echt een hele belangrijke wedstrijd, hoor, hoe je opent morgenavond. Dat zet ook wel een beetje de toon voor het vervolg. Ja, een belangrijke vraag natuurlijk in de voorbeschouwingen al dagen: is iedereen fit? Ja, op zich is vrijwel iedereen fit. Bij de laatste wedstrijd ontbrak Matthijs de Ligt. Nou, het laatste bericht daarover is dat hij zei: ik ga aansluiten bij de groepstraining. Vandaag zal daar in die zin cruciaal voor zijn. Ze gaan trainen. Als hij alles mee kan doen, alles mee mag doen, dan denk ik dat hij gewoon gaat spelen. Anders gaat Timber op die plek spelen. De hele jonge Ajaxiet, die wel een hele goede indruk heeft achtergelaten de afgelopen periode. Maar dat is dus het enige vraagteken, de Ligt. Met als laatste berichten licht positief dat het er toch wel op lijkt dat hij misschien gewoon kan meedoen. En dan is het elftal op zich het elftal zoals de bondscoach het zou willen opstellen. Want voor de rest ontbreekt er niemand. Nou, als dat dan zo is, dan toch maar een kleine voorspelling. Hè? Durf je het aan? Wat gaat het er worden? Ja, ik durf het wel aan. En laat ik mijn lichte pessimisme, wat je wel proeft bij mij, dan toch een klein beetje laten varen. Ik ga voor een kleinst mogelijke overwinning met 1 goal verschil. En dat moet toch ook gewoon wel kunnen. Nederland speelt thuis. Et cetera. Eerste wedstrijd. We gaan gewoon voor een 1-0 of een 2-1 winst morgenavond. Tom van het Hek, dankjewel. 1, 2, 3 voor de dag. Even de agenda doornemen. Trombonist Sebastian Kemner krijgt de Nederlandse Muziekprijs, uitgereikt door cultuurminister Van Engelshoven. Hij is de tweede trombonist die de prijs krijgt. Het is trouwens de hoogste onderscheiding die het Fonds Podiumkunsten namens de minister toekent aan jonge, getalenteerde muzici. Vandaag is ook het EK hockey. Finale bij de mannen, Nederland-Duitsland. Door Jorrit Kroon staat Oranje in de finale. Hij droeg het winnende doelpunt van afgelopen donderdag op aan zijn opa, die afgelopen week overleed. Ten eerste super blij om de finale te halen. Mijn opa is overleden van de week. En deze was voor hem en voor mijn oma. Dus vandaar de emotie. En daarnaast gewoon super blij met de winst en de finale. Kijk om je heen. Het hele stadion ging uit zijn dak. Misschien een beetje tegen de regels in, maar dat heeft ons er doorheen geholpen. En ik ben zo fucking blij met dit team, hoe we hebben gespeeld. Ja, het is mooier dan dit. Gaat het voor nu eventjes niet worden. En langs de lijn zendt het allemaal uit vanaf 1 uur. De hockeyfinale bij de mannen dus. Maar ook heel veel sport. Ja, we hebben het al over gehad. Tennis, Roland Garros en natuurlijk het EK-voetbal. En het Israëlische parlement stemt morgen over de opvallende coalitie van Naftali Bennett van de rechtse partij Yamina en Yair Lapid. Die is van de seculiere middenpartij Yes Atid. De nieuwe regering zou een einde maken aan het 12 jaar durende premierschap van Benjamin Netanyahu. Ja, dat is natuurlijk wel Ties Brok vanuit Tel Aviv. Ja, het Israëlische parlement gaat dan stemmen. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Ja, morgenmiddag komt het parlement daarvoor bij elkaar. Alle 120 parlementariërs die mogen dan zeggen of ze wel of niet een toestemming geven aan de nieuwe regering. Of ze het vertrouwen schenken. En er zal een meerderheid nodig zijn van 61 parlementariërs om ermee in te stemmen. Dat gebeurt morgen. En als dat dan lukt, dan is dezelfde dag nog de machtsoverdracht. En dan wordt Naftali Bennett, de leider van Yamina, inderdaad premier. En dan wordt Netanyahu na 12 jaar en eerder ook al 3 jaar afgelost als leider van Israël. Netanyahu ziet die coalitie natuurlijk helemaal niet zitten, omdat het ook het einde van zijn leiderschap betekent dan. Maar kan hij nog iets doen om het goedkeuren van de coalitie te voorkomen? Ja, hij probeert op het laatste moment om leden van die nieuwe coalitie om te praten, om op druk te zetten, om toch maar tegen te stemmen. Er zijn ook de afgelopen week demonstraties geweest bij verschillende huizen van parlementariërs die die coalitie willen steunen, om ze dus onder druk te zetten. Het gaat best wel ver. Er worden bedreigingen geuit. Ze worden uitgemaakt voor verrader. Maar tot dusver nog zonder resultaat, want nog steeds een zeer dunne, maar toch meerderheid van 61 parlementariërs die wil instemmen met de regering. Ja, en dat is genoeg voor een nieuwe regering van Israël. Ja, en Netanyahu heeft natuurlijk nog veel aanhangers in Israël. Hoe reageren zij op die nieuwe regering? Ja, dat zijn de mensen die je onder andere treft bij de huizen van die parlementsleden die willen instemmen met die regering. Ja, ik was daar van de week ook. En je ziet daar mensen die heel erg boos zijn dat die regering er komt. Ook omdat er rechtse partijen in zitten. Waarvan zij zeggen, ja, hoe kun je er nou mee instemmen dat Netanyahu weg moet? Dat je samen met linkse partijen gaat samenwerken. En dat sentiment zal zeker blijven. Netanyahu wordt waarschijnlijk oppositieleider. Zal een poging deze regering te dwarsbomen ook niet staken na morgen. Dus ja, die verdeeldheid in Israël die is ook na morgen hoogstwaarschijnlijk niet weg. Maar eerst dus de stemming morgen in het Israëlische parlement. Dank, correspondent Ties Brok. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het Radio 1-journaal. Zometeen na 8:30 Nieuwsweekend natuurlijk met Peter en Mieke. Fijne zaterdag. NPO. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Zondag 20 juni is het Vaderdag. Waarmee verras jij jouw vader? Bij Greets vind je echt persoonlijke Vaderdagverrassingen. Voor papa, voor de bonuspapa, voor schoonpapa en voor alle andere papa's. Dus maak ook jouw vader blij met een kaart en chocolade bijvoorbeeld. Ga snel naar greets.nl. Voor jou, Greets. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is